श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 19वें श्लोक की चर्चा कल संपन्न हुई। जो तत्वज्ञ हैं वे समासमाभ्याम विषम समय पूजातः इस गौतम स्मृति के द्वारा बताए गए दोष के भागी नहीं होते। इसे इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः इत्यादि 19वें श्लोक में बताया गया। और वे निर्दोष सम ब्रह्म में स्थित होने के कारण कर्मी जो कार्यक्रम संघातस्थ हैं वह गौतम स्मृति का विषय है। और निर्दोष एक ब्रह्म भाव में स्थित तत्वज्ञ गौतम स्मृति का विषय नहीं है, इसलिए गीता वाक्य निर्दोष सम ब्रह्म स्थित तत्वज्ञ विषयक होने से और वह गौतम स्मृति अविद्यावान कार्यक्रम संघातस्थ पुरुष विषयक होने से विषम अधिकारी अलग अलग अधिकारी होने से अविरोध है, इस बात को कहा गया 19वें श्लोक में। और 20वें श्लोक में कहा गया और भी एक हेतु, निर्दोष ज्ञानी के रहने में ज्ञानी को कोई भी दोष लिप्त नहीं होता है स्वभावत ही, क्योंकि ब्रह्म को असंग होने के कारण कोई भी दोष संलिप्त नहीं होता और सभी दोषों से स्वभावतः असंग ब्रह्म जिसका स्वरूप है उस तत्वज्ञ को भी राग द्वेषादि भी स्पर्श नहीं कर पाते, हर्ष विषादादि भी नहीं स्पर्श कर पाते। तो गौतम स्मृति के द्वारा बताया गया अभोज्यान्नत्व दोष नहीं लगेगा ये कहा गया। शरीर की अपेक्षा सन्निहित उपाधि है अंतकरण आत्मा के लिए, और वो जो सन्निहित उपाधि अंतकरण है उसके राग द्वेष क्या हर्ष और विषाद रूप विकार हैं, और वे भी सन्निहित उपाधिगत हर्ष विषादादि विकार भी जिस तत्वज्ञ को स्पर्श नहीं कर पाते उस तत्वज्ञ को भी प्रकृष्ट जो उपाधि है स्थूल शरीर अंतकरण की अपेक्षा मनोमय कोश की अपेक्षा और विज्ञानमय कोश की अपेक्षा व्यवहित है, प्राणमय कोश से बीच में आता है ना आपका अन्नमय कोश, और उस अन्नमय कोश को मैं मान करके व्यवहार करने वाले को गौतम स्मृति जो दोष बता रही है वह दोष अन्नमय कोष निमित्तक माना जाएगा, और वह अन्नमय कोष निमित्तक दोष तो आत्मा को स्पर्श ही नहीं कर पाएगा तत्वज्ञ को। उस अन्नमय कोष की अपेक्षा सन्निहित मनोमय और विज्ञानमय कोष गत हर्ष विषाद भी स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, तो अभोज्यान्नत्व दोष उसे स्पर्श कर ही नहीं पाएगा, इसके विषय में क्या कहना है। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि संशय विपर्य रहित ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करने वाला जो ब्रह्मनिष्ठ है उसमें राग द्वेष और तन्निमित्तक जो रागास्पद पदार्थ की प्राप्ति में हर्ष और द्वेषास्पद पदार्थ की प्राप्ति में विषाद अंतकरण में अज्ञानी के होते हैं, वैसे ज्ञानी के नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी का अंतकरण राग द्वेषादि से रहित है, इसलिए कोई अनात्मा उसका रागास्पद या द्वेषास्पद है ही नहीं जिनकी प्राप्ति में हर्ष विषाद हो। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः, पहले कह चुके हैं, संसार में इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत, स्तंभ से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत ऐसा कोई प्राणी है नहीं जिससे तत्वज्ञ को कोई अपना व्यक्तिगत प्रयोजन विशेष संपादित करना हो। तो अपने व्यक्तिगत प्रयोजन का संपादन करने के लिए तो तत्वज्ञ को फिर जिससे वो प्रयोजन संपन्न करना है उसके अनुकूल रहना पड़ेगा, उसके प्रति राग करना पड़ेगा, उससे विपरीत के प्रति द्वेष करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं, इसलिए उसका कोई रागास्पद या द्वेषास्पद नहीं है, इसलिए उनकी प्राप्ति निमित्तक हर्ष विषाद रहित ही तत्वज्ञ होता है स्वभावतः। और 21वें श्लोक की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, 21वें श्लोक में कहा गया कि इसलिए भी ये जो ब्रह्मज्ञानी है उसमें राग क्या नाम हर्ष विषाद नहीं होते, क्योंकि बाह्य स्पर्श शब्दित जो शब्दादि विषय हैं उन शब्दादि विषयों में आसक्ति से रहित अंतकरण ब्रह्मज्ञ का है, और बाह्य पदार्थ अभिमुख है नहीं, बाह्य पदार्थ के प्रति आसक्ति उसकी नहीं है, और ब्रह्मयोग युक्तात्मा है का मतलब आत्मरति है, तो आत्मरति होने से और अनात्मा में आसक्ति न होने से, ये अनात्मा में आसक्ति आत्म सुख की उपलब्धि में प्रतिबंधक है, वो अनात्म विषयक आसक्ति रूपी प्रतिबंधक की निवृत्ति है, और इसलिए जो जिसको अपने आप में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, स्वयं में ही प्रसन्न नहीं है, उसको सुख के लिए प्रसन्नता के लिए फिर दूसरे वस्तु की जरूरत पड़ती है, और आत्मज्ञ तो ब्रह्मयोग युक्तात्मा है का मतलब अपने आप में ही आनंदित रहता है, आत्मरति है, इसलिए उसे तो अपने स्वरूभूत आनंद का निरतिशय आनंद का अनुभव करने के लिए अपने बुद्धि की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो रहती है प्रारब्धिक कारण वो अलग बात, अपने मन की भी इंद्रियों की भी और शरीर की भी आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं प्रकाश है आत्मानंद, स्वसंवेद्य है, इसलिए स्वयं ही स्फुरित होता रहता है। तो इसलिए तत्वज्ञ ब्रह्मयोग युक्तात्मा है का मतलब आत्मरति है, और आत्मरति होने से उसे निरंतर आत्मा का स्वरूभूत आनंद अविनाशी आनंद है, अक्षय आनंद है, वह उपलब्ध होता है, और जो नित्य निरतिशय आनंद की प्रतिक्षण अनुभूति कर रहा है उसे बाह्य अनात्म वस्तु से होने वस्तु के प्राप्ति से इष्ट पदार्थ की प्राप्ति से होने वाला जो क्षणिक सुख है वो हो भी जाए तो किसी प्रकार का कोई हर्ष उत्पन्न नहीं कर पाएगा और प्रतिकूल शरीर में शरीर के लिए जो अनिष्ट है उपाधि के लिए वो पदार्थ प्राप्त हो भी जाए तो विषाद उत्पन्न नहीं कर पाएगा वह हर्ष विषाद से रहित निरंतर उपलब्ध होने वाले सुख को प्राप्त कर रहा है इसलिए। तो ये यहाँ पर कहा गया बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मन यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। इसी 21वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब 22वें श्लोक की चर्चा होनी है। तो जिस कारण से नित्य निरतिशय सुख की प्राप्ति में प्रतिबंधक है बाह्य विषयासक्ति, तो तात्पर्य निकला उस कारण से जो नित्य निरतिशय आनंदार्थी है, नित्य निरतिशय आनंद है मोक्ष, और उसको प्राप्त करना चाहता है जो, उसे कहा जाता है नित्य निरतिशय आनंदार्थी। उसे चाहिए कि बाह्य विषयों में आसक्ति न करें, वो प्रतिबंधक है। प्रतिबंधक आएगा तो फिर नित्य निरतिशय आनंद ढक जाएगा, अनुपलब्ध होगा। ये एक साधकों के लिए जो सिद्ध का स्वभाव है वो साधक के लिए साधन से प्राप्त करना होता है, इसलिए साधन हो गया। सिद्ध में तत्वज्ञ में स्वभावत ही विषयासक्ति नहीं होती, साधक को प्रयत्न से विषयासक्ति को निकालना होता है। इसलिए 21वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य के अंत में 20 और 21 इन दो श्लोकों का तात्पर्य बताते हुए भाष्कर भगवान ने साधक के लिए विधि बताई। न प्रहृष्येत में, ज्ञानी तो विधि का विषय हो नहीं सकता, तो विधि का विषय होगा साधक, और ज्ञानी का स्वभाव रहेगा। इसलिए कहते हैं कि तस्मात् बाह्य विषय प्रत्येहे क्षणिकाया इंद्रियानि निवर्तयेत आत्मनि अक्षय सुखार्थी इत्यर्थ। तो जो आत्मा का स्वरूप भूत नित्य सुख है उसको चाहने वाला यानी मोक्ष चाहने वाला मुमुक्षु, उसे बाह्य विषय विषयक प्रीति कहो, राग कहो, आसक्ति कहो, उससे अपनी इंद्रियों को निग्रहित रखना है, प्रत्याहृत करना है, करना चाहिए। इंद्रियों का निग्रह ही साधक को करना चाहिए। इस विधि में और एक हेतु बताया जा रहा है कि इतश्च निवर्तयेत, ये 22वें श्लोक का अवतरण भाष्य है। इतश्च में इतः शब्द 22वें श्लोक के द्वारा बताए जाने वाले हेतु का परामर्शक है, इसलिए इतः का अर्थ निकलेगा वक्षमानात् हेतोः। 22वें श्लोक के द्वारा बताए जाने वाले हेतु से भी यह साधक का कर्तव्य सिद्ध होता है कि बाह्य विषयों से अपनी इंद्रियों को रोके, आवृत्त चक्षु हो जाए। कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम् इच्छेत् इच्छन्, इस श्रुति के द्वारा बताया गया जो तत्वज्ञान का साधन है बाह्य विषयाशक्ति से इंद्रियों को रोकना, वो इसी इंद्रियों की इंद्रिय निग्रह में और एक हेतु बताया जा रहा है। तो 22वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यौनाय एवते आद्यन्तवंत कौन्तेय नते शूरमते बुधः। तो हे कौन्तेय, यस्मात् ही का अर्थ है यस्मात्, तो ऐसा अन्वय करिए, हे कौन्तेय ही यानी यस्मात् ये संस्पर्शजा भोगा ते दुख यौनय एव और आद्यंतवंत एव, ऐसा लगाना, ते दुख यौनय एव और आद्यंतवंत एव। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस कारण से ही का अर्थ है जिस कारण से यस्मात् संस्पर्शजा भोगा, इसमें संस्पर्श शब्द का अर्थ है संबंध, भावार्थ में उप्रत्यय होने से किस संबंध होता है दो में, किसी का किसी के साथ, तो यहाँ संस्पर्श का अर्थ निकला संबंध, तो किसका किसके साथ संबंध, तो इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध, ये संस्पर्श शब्द का अर्थ है। तो चक्षुरादि इंद्रियों का जो अपने रूपादि विषय हैं उनके साथ संबंध, ये संस्पर्श शब्द का अर्थ निकलेगा। और वह इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध, उससे उत्पन्न होने वाले भोग हैं, इसलिए इंद्रियानाम विषय सह संस्पर्शेण जाता इति संस्पर्शजा, ऐसा संस्पर्शेभ्य जाता इति संस्पर्शजा, ये समास करिए। तो इंद्रियों के अपने अपने विषयों के साथ संयोग होने पर उत्पन्न होने वाले उनको कहा जाता है संस्पर्शज। पंकज कहते हैं पंकज से उत्पन्न होने वाले को, ऐसे ब्रह्मज कहा जाता है ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले को, उद्भिज कहा जाता ऐसे ही, अंडज कहते हैं अंड से उत्पन्न होने वाला, तो संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले को कहा जाएगा संस्पर्शज, इंद्रिय विषय संयोग से उत्पन्न होने वाले वो कौन है, भोग। भोग शब्द का अर्थ होता है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, सुख का अनुभव या दुख का अनुभव, सुखानुभव दुखानुभव बाह्य रूपादि विषयों का अपने इष्ट रूपादि पदार्थों के साथ संबंध होता है तो सुखानुभव होता है, और प्रतिकूल विषयों के साथ अनिष्ट विषयों के साथ चक्षुरादि इंद्रियों का संबंध होता है तो दुखानुभव होता है। तो ही इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध होने के बाद होने वाला जो सुख का अनुभव और दुख का अनुभव, उसे कहा जाता है संस्पर्शज भोग। तो ये संस्पर्शजा भोगा का अर्थ निकला इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाले सुख दुख के अनुभव, ये ही संस्पर्शजा भोगा शब्द का अर्थ निकला, जो हैं वे कैसे, ते यानी जो सुख दुख के अनुभव हैं वे सुख दुख के अनुभव रूप भोग दुख यौनी हैं। दुख यौनय एवते, तो दुख यौनी में यौनी शब्द का अर्थ है कारण, तो दुखानाम यौनी ही दुख यौनी, तो दुखों का कारण। दुख शब्द से लीजिए आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक संताप, और ये जो आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदैविक ताप हैं त्रिविध, उनका कारण यौनि यानी कारण कौन है, तो संस्पर्शज भोग, इंद्रियों से जो इंद्रियों का विषयों के साथ संसर्ग, उससे जो अनुभव होता है, उस अनुभव से ही भले ही शुरू में सुखात्मक अनुभव हो लेकिन वो भी दुख का कारण बन जाता है। सुखानुभव को भी दुख का ही कारण बताया जा रहा है। अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति हुई, उससे सुखानुभव हुआ, और वो अनुकूल पदार्थ का और इंद्रिय का संसर्ग हमेशा नहीं रहेगा। वो अनुकूल पदार्थ जब चला जाता है तो ये सुखानुभव भी समाप्त हो जाता है। तो फिर ये इष्ट था, अपेक्षित था, उसका वियोग दुख का कारण बन जाता है। तो जो इष्ट रूपादि के साथ इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न हुआ सुखानुभव जब तक रहता है तब तक तो सुख है, और वो मिट जाता है और फिर वैसा उपलब्ध नहीं हो पाता तो दुख देता है, चला जाता है, तो दुख का कारण बन जाता है वियोग के कारण, उसके चले जाने के कारण दुख, इसलिए दुख योनि हुआ वो भी। और प्रतिकूल पदार्थ का जब अनुभव होता है तो उस समय तो दुख हो ही रहा है। तो इस प्रकार ये सुखानुभव रूप जो भोग है वह समाप्त होकर के दुख का कारण बनता है, और दुखानुभव रूप जो भोग है वह अपनी उपस्थिति काल में ही दुख का कारण है। इस प्रकार ये दुख योनि है। तो ही यानी यस्मात् संस्पर्श जा भोगा यानी सुख दुख अनुभवा ये ते दुख योनय एव, और वे दुख के कारण एक हैं। और कोई ये कहे कि और नित्य भी नहीं है ये जो भोग है, इष्ट पदार्थ की प्राप्ति से होने वाला सुख का अनुभव है, वो एक बार प्राप्त हो जाए तो हमेशा यदि रहता तब तो ठीक भी था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आद्यंतवान है यानी अनित्य है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि आद्यंतवंत एवते, एवते को इधर भी ले आना, ते यानी संस्पर्शजा भोगा, ये ते आद्यंतवंत एव, एक तो दुख के कारण हैं और दूसरे अनित्य हैं। और अनित्य जो भोग हैं उन अनित्य भोगों में यानी आद्यंतवान का अर्थ है अनित्य, आदिवान आदिमान अंतवान, तो आदि है कारण, अंत है विनाश। तो कारण है इंद्रिय विषयों का संबंध भोग का, और अंत है जब इंद्रिय विषय का संयोग समाप्त हो जाए तो भोग भी समाप्त हो जाता है, तो इसलिए उसे अंतवान आदिवान कहा जाता है, यानी अनित्य है, बीच में मात्र होता है। और इसमें इनकी अनित्यता को, दुख यौनित्व को जो नहीं जानते हैं भोगों के, ऐसे भ्रांत पुरुष अविवेकी भले ही इन भोगों में रमण करें, रति करें, लेकिन जो बुध है, विवेकी है, वह इंद्रिय विषय संयोग से उत्पन्न होने वाले भोगों में रति नहीं करते हैं, रमण नहीं करते हैं, वे आत्मरति होते हैं। तो इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि न तेषु रमते बुधः, तेषु यानी जो अनित्य दुख के कारणभूत विषय और इंद्रिय के संपर्क से होने वाले भोग, उनको तेषु शब्द से लीजिए, उनमें बुधः यानी विवेकी न रमते, उनकी अनित्यतादि दोषों को देख करके उसमें रुचि नहीं करता, रति नहीं करता, राग नहीं करता, आसक्ति नहीं करता, न रमते। तो यदि विषयासक्ति है तो वो विषयासक्ति भ्रांति का ही ज्ञापक है, विवेक है तो विषयासक्ति नहीं होगी। बुध विवेकी है और विवेकी है विवेक संपन्न, तो जो विवेक संपन्न है वह विषयरत नहीं होता, विषय विषयक राग उसमें नहीं होता, विवेक विषय राग का कारणभूत जो अविवेक है उसका विरोधी है। जैसे अंधकार का विरोधी है प्रकाश, तो जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं रहता, तो अंधकार निमित्तक जो भयादि हैं वो भी नहीं होते। ऐसे जहाँ जिस अंतकरण में विवेक होगा उस अंतकरण में अविवेक नहीं होगा, अविवेक नहीं होगा तो अविवेक निमित्तक भोग के प्रति राग भी नहीं होगा। और यदि भोगों के प्रति राग है तो वह ज्ञापक है अविवेक का। तो कहते हैं तेषु बुधः तेषु न रमते। तो भाष्य है 22वें श्लोक का, भाष्य को देखिए। ये ही का अर्थ करते भाष्कर भगवान, यस्मात् संस्पर्शजा शब्द का, शब्द में जो पूर्व पद है संस्पर्श, उसका अर्थ करते हैं पहले भाष्कर भगवान कि विषय इन यानी संस्पर्शजा का विग्रह कर रहे हैं कि विषय इंद्रिय संस्पर्शेभ्यो जाता भोगाः यानी भुक्तयः, संस्पर्शजा भोगा कहा जाएगा। इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न हुए जो भोग है, भोग शब्द का अर्थ कर दिया भुक्ति, भुक्ति और मुक्ति दो होते हैं ना, भुक्ति यानी भोग, और वे भोग कैसे हैं तो कहते दुख यौनय एवते, दुख के कारण है। क्यों कहते हैं अविद्या कृतत्वात्, जो भोग हैं वे अविद्या के कारण हैं। अविद्या है कार्य अविद्या अध्यास, अध्यास से ही इंद्रिय और विषयों का रूपादि विषयों के साथ संसर्ग होने पर सुखानुभव या दुखानुभव रूप भोग होता है। इसलिए अध्यास हुआ भोग का कारण, इसलिए भोग को कहा जाता है अविद्याकृत। भोक्तृत्व बिना शरीर इंद्रिय मन के साथ तादात्म्य संसर्ग किए नहीं आता ना, इसलिए कठोपनिषद में मंत्र आता है कि आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनीषिणः। तो आत्मा जब शरीर इंद्रिय मन से संयुक्त होता है यानी इसके साथ तादात्म्य करता है तभी उसमें भोक्तृत्व आता है, भोक्ता बनता है। भोक्ता यानी सुख का अनुभविता, दुख का अनुभविता। तो सुख दुख अनुभवितृत्व रूप जो भोक्तृत्व है वह भोक्तृत्व शरीर इंद्रिय मन के साथ यानी कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य अभिमान से आता है, और ये तादात्म्य अभिमान ही अविद्या है। और इसलिए कहते हैं कि अविद्या कृतत्वात्, अविद्या का अर्थ है अध्यास, अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान, और तन तज्जन्य है ये भोग, सुख दुख का अनुभव। और अविद्या को भाष्यकार भगवान ने अनर्थ का हेतु बताया, तो अविद्या अनर्थ का कारण है, इसलिए उसके कार्य जो भोग हैं वे भी अनर्थ के हेतु हैं। और ये जो अविद्या है साक्षात दुख का कारण, उसी की निवृत्ति के लिए तो वेदांत है, अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय इत्यादि से कहते हैं। तो इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि अविद्या कृतत्वात् जोड़ देना भोगानाम, भोग अविद्या जन्य होने से दुख के कारण है, दुख योनि है। और दृश्यन्ते ही आध्यात्मिकादीनी दुखानि तन्निमित्तानि एव, तन्निमित्तानि में तत् का अर्थ है ये अविद्या, और भोग को भी ले सकते हैं अविद्या तथा अविद्यक भोग। आध्यात्मिक दुख होता है शरीर अध्यात्म में, यानी आत्मा शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक दुख में, आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर, और शरीर यानी कार्यकरण संघात जिसमें अहम बुद्धि होती है अज्ञानी की। कई जगह आत्मा शब्द का अर्थ शरीर के, आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर के लिए भी मन के लिए भी आता है, पूर्व श्लोक में ही था असक्त आत्मा में आत्मा शब्द का अर्थ मन। तो ये जो शरीर इंद्रिय मनगत दुख है उसे आध्यात्मिक दुख कहा जाता है, और ये आध्यात्मिक जो दुख है शरीरादिगत दुख जरा मरणादि रूप, इन दुखों को अपने दुख मानता है वही जो शरीरादि के साथ तादात्म्य अभिमान करता है। और जिसका शरीरादि के साथ तादात्म्य अभिमान नहीं है वह शरीरादिगत जो आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक दुख है इनको मुझे मेरे ऐसा नहीं मानेगा। इसलिए छांदोग्य श्रुति कहती है ना, न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति। प्रिय शब्द से लेना है वैषयिक सुख, और अप्रिय शब्द से लेना है ये दुख आध्यात्मिक आदि। और ये जो आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक दुख है इसकी निवृत्ति जो सशरीर है का मतलब शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान करके रहता है उसके नहीं होती है, निवृत्ति नहीं होती है, वो दुख बना रहता है। और जीवित होने पर भी शरीर में जिसका कार्यकरण संघात में जिसका आत्माभिमान नहीं है वह कार्यकरणगत आध्यात्मिकादि दुखों से अपने आप को दुखी अनुभव नहीं करेगा। तत्वज्ञ जीवित अवस्था में शरीर में रहने पर भी शरीर में तादात्म्य अभिमान उसका नहीं होने से उसे अशरीर कहा जाता है, और जो अशरीर होता है उसे शरीरगत आध्यात्मिकादि सुख दुख प्रभावित नहीं करता। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः, प्रिया प्रिय है आध्यात्मिकादि सुख दुखादि, वे स्पर्श नहीं कर पाते हैं। वो जो श्रुति है छांदोग्य श्रुति अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः स शरीरस्य सतः न प्रिया प्रियो रपहति अस्ति, इस श्रुति को आधार बना करके भाष्कर भगवान कहते हैं अविद्या कृतत्व दुखादि में स्पष्ट कर रहे हैं। कि दृश्यन्ते ही आध्यात्मिकादीनी दुखानी तन्निमित्तानी, यानी शरीर में आत्माभिमान रूप जो अविद्या और उस अविद्या निमित्तक आध्यात्मिकादि दुख लोक में देखे जा रहा है। शरीर आदि के दुखों से दुखी वही होता है जो शरीर आदि को मैं मानता है। उदाहरण बता रहे हैं, यथा इह लोके तथा परलोके अपि न संसारे सुखस्य गंधमात्रम अपि अस्ति। यही है ना? अच्छा, एक बीच में छूट गया। हाँ, वो एक वाक्य बीच में छूट गया क्या? यथा इहलोके तथा परलोके अपि इति गम्यते एव शब्दात्। तो दुख यौनय एवते, इसमें जो एवकार दिया है उस एवकार का अर्थ बता रहे हैं कि जैसे इस लोक में यानी इस जन्म में जिसका अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान है उसी को आध्यात्मिकादि दुख होते हैं, और जिनको शरीर जीवित अवस्था में भी शरीर आदि के रहते हुए शरीर आदि में आत्माभिमान नहीं है उनको आध्यात्मिकादि दुख स्पर्श नहीं करता। यहाँ जैसे हैं ऐसे ही परलोक में भी समझना, यानी देवादि शरीरों में भी जो तत्वज्ञ देवता है प्रजापति से तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया इंद्र ने, तो वो जो इंद्र है तत्वज्ञ उनका तो देवता शरीर में आत्माभिमान नहीं रहेगा, अपितु प्रजापति से प्राप्त जो ब्रह्म विद्या है उस विद्या के कारण वह अपने आप को इंद्र शरीर में रहते हुए भी मान लेंगे कि मैं निर्दोष एक ब्रह्म हूँ, ऐसा अनुभव होगा उनको। वो स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मवित रहेंगे इंद्र शरीर में रहते हुए भी। स्थिर बुद्धि का मतलब संशय रहित, मैं निर्दोष सम ब्रह्म ही हूँ इस निश्चय में कोई संशय नहीं और विपर्य भी नहीं कि मैं इंद्र हूँ करके, देवताओं का राजा हूँ करके। तो परमार्थतः मैं निर्दोष सम ब्रह्म ही हूँ, ये निश्चय इंद्र शरीर में रहते हुए इंद्र का रहेगा। तो इंद्र शरीर में होने वाले जो आध्यात्मिकादि दुख है वह दुख इंद्र को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, और स्वर्ग में रहते हुए भी स्वर्गस्थ शरीर में मात्र आत्माभिमान जिनका है उनको फिर वहाँ पर कभी देवता आसुर आदि से पराजित होते हैं तो जो दुख होगा पराजय निमित्तक, वो दुख जिनका देवता शरीर में आत्माभिमान है उनको जरूर होगा, और देवता शरीर में भी जो उत्कर्ष अपकर्ष है वहाँ पर तो जो उत्कृष्ट हैं उनको देख करके अपने निकृष्टता निमित्तक दुख वो भी सब होगा, वो सब रहेगा जिनका शरीर में आत्माभिमान है उन्हें। इसलिए कहा कि यथा इह लोके तथा परलोके अपि, ये बताने के लिए एव शब्द है। इसलिए यहाँ के भोग जैसे दुख के कारण है और अनित्य है, ऐसे स्वर्गादि के भोग भी अविवेकी को दुख के ही कारण बनेंगे। दुख का कारण तो अविवेक है, उस अविवेक को साथ में लेकर के चाहे पृथ्वीलोक में रहे चाहे ब्रह्मलोक में रहे चाहे स्वर्ग में रहे, वो अविवेक अपना कार्य जो आध्यात्मिकादि दुखों की अनुभूति वो कराएगा। अग्नि को लेकर के हिमालय में भी जाएंगे तो वहाँ भी गर्मी होगी अग्नि के पास में, वो तो जलाएगा ही, संताप ही देगा, उसका स्वभाव है। वो जहाँ भी जाएगा वहाँ वह गर्मी ही पहुँचाएगा अग्नि। ऐसे अविवेक दुख का कारण होने के कारण उस अविवेक को लेकर के स्वर्ग में भी पहुँचेंगे तो वहाँ भी आध्यात्मिक आदि दुखों से बचा नहीं जा सकता, ये वस्तु स्वभाव बताया जा रहा। अविवेक दुख का कारण है, तो जैसे अग्नि अपना स्वभाव कहीं पर भी नहीं छोड़ती, दाह और प्रकाश शक्ति है उसमें, तो जहाँ भी होगी वहाँ वो अंधकार को, प्रकाश शक्ति होने के कारण अंधकार को यथासंभव दूर करेगी और जलाने की शक्ति होने से अपने अनुसार जलाएगी। ऐसे अविवेक आध्यात्मिक आदि दुखों का ही कारण है, तो इस लोक में भी अविवेक जनित दुख होगा, अविवेकी को तो परलोक में भी होगा। तो यथा इहलोके तथा परलोके अपि इति गम्यते एव शब्दात्। इसलिए ब्रह्मचारी जी महाराज की जो प्रसिद्ध पंक्ति है, ये प्रायः ब्रह्मचारी जी महाराज बोलते हैं ना, न संसारे सुखस्य गंधमात्रम अपि अस्ति, इस वाक्य को प्रायः बार बार बोलते हैं ब्रह्मचारी जी महाराज। तो ये भाष्य का वाक्य है, तो भाष्य में है कि न संसारे सुखस्य गंधमात्रम अपि अस्ति इति बुद्ध्वा विषय मृगतृष्णिकायाः इंद्रियानि निवर्तयेत। जो अक्षय सुखार्थी है, मुमुक्षु है, उसे ये निश्चय करना चाहिए कि अविवेक निमित्तक संसार है, अविद्यक है ना, और अविद्यक संसार होने के कारण अविवेक ही दुख का कारण, अविद्या ही दुख का कारण होने से अविद्यक संसार में, चाहे मृत्यु लोक में जाओ या स्वर्ग में जाओ, कहीं पर भी दुख का गंध भी नहीं है, यानी वो सुख का गंध भी नहीं है, दुख का नहीं। तो भाष्कर भगवान कह रहे कि संसारे यानी अविद्या कार्य संसारे सुखस्य गंधमात्रम अपि नास्ति, तो सुख का लेश भी नहीं है, गंध शब्द लेश अर्थ में है, एक मात्रा भी नहीं है। इति बुद्ध्वा, ऐसा निश्चय करके अक्षय सुखार्थी को चाहिए, विवेकी को, कि विषय मृगतृष्णिकाया, तो विषय रूपी जो मृगतृष्णिकाया ने प्रतीति मात्र विषय है, उन प्रतीति मात्र विषयों से अपनी इंद्रियों को निवृत्त करें। जैसे मृगतृष्णिका में वो जल नहीं होता है, जल भासता है, जल के रूप में दिखता है, जल नहीं होता, वो सूर्य किरणें ही सूर्य किरणें हैं। ऐसे ही सूर्य किरणों में दिखने वाले जल को मृगतृष्णिका कहते हैं, वो जल नहीं है, जल के रूप में भास रहा है। ऐसे ही संसार में ये सुख नहीं है, सुख भास रहा है, जैसे वहाँ जल नहीं, जल भासता है मात्र, प्रतीति मात्र है। ऐसे संसार में भी सुख नहीं, सुख का भास है, सुखा भास है, प्रतीति है। इसलिए क्या करें कि उस सुखा भास से विषय मृगतृष्णिका हुई एक प्रकार से सुखाभास, और उस सुखाभास से अपनी इंद्रियों को निवृत्त कर लें, इंद्रिय निग्रह कर लें, अवृत्त चक्षु बने। अवृत्त चक्षु है बिना धीर नहीं बनता, प्रत्येक आत्मबोध नहीं होता, और प्रत्येक आत्मबोध के बिना अक्षय सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो न केवलम दुख यौनय, ये जो संस्पर्शज भोग हैं वो केवल दुख के कारण मात्र हैं ऐसा नहीं, वे अनित्य भी हैं। दुख हेतु तो एक दोष तो ही है, दूसरा दोष अनित्यता भी है। तो ये कह रहे हैं कि आद्यंतवंतश्च, आद्यंतवंत में आदि और अंत में द्वंद्व समास करके फिर मतु प्रत्यय हुआ, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा आदिमान अंतवान। तो आदि कहते हैं कारण को, तो भोग का कारण कौन है? इंद्रिय और विषयों का संस्पर्श, भोग संस्पर्शज है ना, तो संस्पर्शज में ज को हटा दो तो कारण बन रहेगा और ज को जोड़ दो तो कार्य हो जाएगा भोग। तो उसी को इंद्रिय और विषयों के संयोग को ही कारण के रूप में बताया जा रहा है, आदि पदार्थ के रूप में, कि इंद्रिय विषय इंद्रिय संयोगो आदि ही, ऐसा शुरू में आदि है ना, यानी आद्यंतवंत में आदि पदार्थ हैं भोगों का, आदि यानी कारण वो है विषयों का और इंद्रियों का संयोग, वो भोगानाम आदि, ऐसा अनुय करना। और भोगों का अंत कौन होगा? तो इंद्रियों का और विषयों का जो संयोग का वियोग है, तो इसलिए कहते हैं अंतश्च तद वियोग एव। तो तद वियोग में तद शब्द का अर्थ है इंद्रिय और विषयों का आपस में वियोग, इंद्रिय और विषयों के संयोग से संयोग को कारण माना गया और अंत माना गया इंद्रिय विषयों का वियोग। इंद्रिय विषयों का वियोग का अर्थ है इंद्रियों को विषयों से हमेशा हमेशा के लिए यदि प्रत्यावर्तित करते हैं, निग्रह करते हैं, तो वियोग हो जाता है, तो फिर वो अंत माना जाता है भोगों का। तो भोगों का अंत हुआ तो दुख का कारण चला गया, भोग ही दुख के कारण है ना, इसलिए इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, ये अर्थ निकलेगा। अतएव आद्यंतवंत यानि अनित्या, तो ये जो है आदि और अंतवान होने के कारण अनित्य है, यानि मध्यक्षण भावित्वात् इत्यर्थ। शुरू में भी नहीं है इंद्रिय और विषयों के संयोग से पहले भी भोग नहीं है, इंद्रिय और विषयों का वियोग हो जाता है तब भी भोग नहीं रहता, तो ये अंत और आदि के बीच में ही है, मध्यभावी है, इसलिए मध्यक्षण भावी होने से अनित्य है। कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधः विवेकी, तो जो विवेकी है वह रमण नहीं करता है किसमें? उन भोगों में। क्यों? तो बुध शब्द का अर्थ पहले कर रहे हैं कि अवगत परमार्थ तत्व, वो बुध है विवेकी, बुध शब्द का अर्थ विवेकी है, और विवेकी का अर्थ कर दिया अवगत परमार्थ तत्व। तो परमार्थ स्वरूप का जिन्हें अवगम हो गया है, अनुभव हो गया है, साक्षात्कार हो गया है, वे हैं वो हैं अवगत परमार्थ तत्व का मतलब तत्वज्ञानी, ब्रह्म साक्षात्कारवान, ब्रह्मनिष्ठ, वो बुध है। और वो बुध तत्वज्ञ भोगों में रममान नहीं होता, वो आत्मरत होता है। इसलिए इन विषयों में प्रीति होगी अविवेकी की ही, इसलिए विषय प्रीति ये ज्ञापक है अविवेक का। जैसे धुआं अग्नि का ज्ञापक होता है, दूर से कहीं किसी स्थान से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रहा है, तो धुएं को देख करके अग्नि का निश्चय किया जाता है उस स्थान पर जहां से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है वहां अग्नि जरूर है, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं होता नहीं है। ऐसे विषय प्रीति यदि है तो विषय प्रीति का कारणभूत अविवेक यानी अविद्या जरूर है, ये ज्ञापक हो रहा है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय न तेषु रमते बुध यानि विवेकी अवगत परमार्थ तत्व अत्यंत मूढ़ानाम एव ही विषयेषु रति ही दृश्यते। तो जो मूढ़ है उन्हीं की, और मूढ़ का भी विशेषण दिया अत्यंत मूढ़, यद्यपि तत्व जिज्ञासु भी अभी जिज्ञासु हैं इसलिए अज्ञानी हैं, तत्व ज्ञान से ही अविवेक दूर होता है, अभी विवेक ही नहीं है तो अवगत परमार्थ तत्व नहीं है। लेकिन अत्यंत मूढ़ नहीं है, अनात्मा शरीर आदि में दृढ़ आत्माभिमान नहीं है, वो ब्रह्म जिज्ञास होने से शुद्ध चित्त होने से शरीर आदि से अपने आप को अलग मानता है। और चारवाक जो होता है अत्यंत मूढ़ होता है तो शरीर आदि रूप ही अपने आप को मानते हैं, और शरीर आदि रूप ही मान करके फिर शरीर आदि के अनुकूल भोगों में उनकी रति होती है, इसलिए अत्यंत मूढ़ कहते हैं। अत्यंत मूढ़ है, शरीर आदि से आत्मा भिन्न है ऐसी अंदर से मान्यता भी संस्कार भी थोड़ी भी वासना शरीर आत्म भेद की जिनके अंदर है नहीं वे तमोगुणी भी, तमोगुण तो उनमें रहेगा ही, आत्मानात्म अविवेकी, और वे जो हैं विशेषु रति दृश्यते, उनमें विषय राग दिखता है। जैसे कहते हैं यथा पशु प्रभृति नाम, पशुवादि अत्यंत अविवेकी है, वे शरीर से अपने आप को अलग मानते नहीं, उनमें संस्कार ही नहीं है, शरीर रूप ही हम हैं ये संस्कार है। ऐसे मनुष्य होकर के भी पशुवादि के तरह अपने आप को मात्र शरीर आदि रूप ही मान रहे हैं तो वे भी पशुवत ही हैं, और उन्हीं की विषयों में प्रीति होगी। इसलिए अत्यंत मूढ़ानाम एव यानी विवेकी मनुष्य की भी अब थोड़ा अभी तत्वज्ञान न होने पर भी नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि हैं तो उसमें अनित्यतादि दोष दर्शन विषयों में होने से प्रीति नहीं होगी, वैराग्य होगा। वो अभी अविवेकी है, अज्ञानी है, तो भी वैराग्यवान होता है इनके प्रति, और विषयों के प्रति राग ये अत्यंत अविवेक का ज्ञापक है। 23वें श्लोक का उत्तरण भाष्य है, इसकी चर्चा हम लोग कल अनध्याय है परसों करेंगे।